the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Olla löymässä. The internet, it's crap. Tubes. A series of tubes. Kylläpä svenska. Tubes. Hello, welcome to Skype call testing service. Tubes. Nörtit leikkii, että ne tekis radiolähetystä. Olemme astuneet uljaaseen uuteen aikaan. Aikaan, jona kaikki muuttuu. Aikaan, jona luonto uudistuu. Ja ei, en puhu Leopardin julkaisusta, vaan puhun siitä, että viime yönä käännettiin kelloja tunti taaksepäin, joka aiheuttaa hämmennystä ja virtuaalista jetlagia tässä itse kullekin, että tota noin, ärsyttävä tapa. Ja sehän se vaan on, se on tapa, ei siellä mitään järjellistä selitystä ole. Mun käsittääkseni se aikoinaan otettiin käyttöön sen takia, että silloin kun oli sota, semmoisiakin on joskus ollut, niin silloin haluttiin, että ihmiset laittaa aikaisemmin valot pois päältä, ja sen takia käännettiin kelloja. Se ei ole ainoa syy, mutta se on yksi niistä syistä, minkä takia se joskus otettiin käyttöön. Nyt saattaa olla ihan eri syitä, ja kyllä mä tiedän, että siihen liittyy energian säästäminen ja kaikki mahdollinen, mutta sanoisin, että enemmän haittaa siitä on kuin hyötyä suoraan sanoen. Mutta tänään meillä on taas valtava paneeli. Jos viimeksi oli valtava paneeli, niin tänään on vielä valtavampi paneeli. Ja ensimmäisenä valtavasta paneelista esiteltäköön Pörni. No niin, tämästä ollaan jälleen kerran. Pitäisi sanoa niin kuin levänneenä, mutta ei pidä kyllä paikkansa, vaikka on tässä niin sanotusti taukoa pidetty puhujan kulmasta. Mutta ehkä joo, se tosiaan on tämä aikaero, mikä nyt on tapahtunut tässä viime yön aikana. Onko aika mennyt yhden tunnin taaksepäin vai mennyt 23 tuntia eteenpäin? Niin, hyvä. Täytyy sanoa, että aika menee hirveän nopeasti, ainakin tuo yöaika, niin että tuo nukkuminen jää hyvin vähälle. Mutta niinhän se tahtoo olla. Tai sitten mulla se on mennyt muutaman ajan äärimmäisen hitaasti, kun on yrittänyt nukkua, mutta ei vaan ole nukkunut. No sekin on totta. Mun mielestä uusi uudistus voisi olla se, että yöhön lisättäisi 4 tai 5 tuntia lisää nukkumisaikaa. Se voisi olla. Mun mielestä se olisi järkevämpää. Se on tuvat voi edestakaisin näitä kellonaikoja. Jos joku miettii sitä, että kun ei mennä millään muistaa kumpaan suuntaan kelloja pitää aina siirtää, niin hyvä muistisääntöhän on tämä, että kelloja siirretään aina sitä lähimpää kesää kohti. Eli nyt kun ollaan kesästä menty ohi, niin siirretään taaksepäin ja sitten kun ollaan menossa kohti kesää jälleen kerran, niin siirretään tunnilla eteenpäin. Tämmöinen pieni pirkkaniksi alku. Niin, ja koska meillä on jo valtaisa paneeli, niin siinä se on. Täällä on Minä ja Pörni. Siinä se jälleen on. Mä aina, kun meitä on kaksi, mä kuulutan, että liikkukaa ihmiset, tulkaa mukaan, mutta mä alan luovuttaa, ei tänne kukaan koskaan ketään tunnia. Nyt olisi varmaan hirveästi tullut, mutta johtuen tästä aikaerosta. Että ihmiset on väärässä ajassa. Mutta ne tulee tunnin päästä. Tyydytään sitten siihen, että täällä on me kaksi puhumassa. Eihän sekään nyt mikään. Kyllähän myö pystytään puhumaan. Pystytään. Vaikka olikin vähän teknisiä ongelmia. Että niin, kyllä. Meinas olla, että ei pystytä puhumaan. Tai siis puhumaan pystyy, mutta se, puhumaan että kuuluuko pystyy. Se minnekin. Niin. Se on aina toinen asia. Niin, liveen viittaa. Mä oon livessä oikein kameran kanssa, mutta ei siellä ole ketään. Niin taitaa olla, että mä laitan tämän kameran nyt pois. Ja noin, se meni pois päältä. Mutta ruvetaan käymään läpi viikon uutisia. Tällä viikolla itse asiassa aika hiljainen uutisviikko. Mutta oikeastaan ihan mukava vaihteeksi, että on sellainen lepposa määrä uutisia. Kuitenkin merkittäviä ehkä jollain tavalla. No on niitäkin. Ja kai se on pakko aloittaa siitä Pörnin suosikkiuutisesta. No niin. Että Leopard nyt sitten julkaistiin perjantaina. No vihdoinkin. Ja mä tiedän ihmisiä, jotka on siihen jo päivittäneet, eikä yksikään niistä ole täällä kertomassa siitä. Joten ensikäden tuntumaa leopardista ikävä kyllä tässä nyt on kummallakaan. Mähän en voi päivittää, oikeastaan mä en voi päivittää varmaan tähän koneeseen ollenkaan sitä koskaan. En minäkään. No niin, sulla on siihen vielä parempi syy, mutta mulla se on ihan se, että kun tää on tuotantokoneisto, niin mun täytyisi päivittää niin hirvittävän paljon kaikkea siinä, että se ei olisi vaan se 129 euroa, vaan se olisi ihan hirmunen systeemi. Aivan. Siinä vaiheessa, se on yllättävän paljon kehuja. Aluksi oli, ennakko-odotukset oli vähän sellainen, että jaaha, mitäköhän sieltä on tulossa, mutta nyt kun se sitten on ihmisille turvastu, niin ihmiset onkin olleet varsin tyytyväisiä siihen. Ehkä suurin suitsutus tuli Leo Laportilta, joka oli alun perin hyvinkin pessimistinen sen suhteen. Ja siinä itse asiassa oli aika huima, koska siellä oli Leopardin puhesyntetisaattori luki myös tämän blogikirjoituksen. Niin se puhesyntetisaattori kuulosti hätkähdyttävän hyvältä. Oh. Itse asiassa tuossa luen tällä hetkellä happusarjassa sanoa, että kyllä mä itse asiassa voin ilmeisesti asentaa myös tämän, mutta täytyy muistaa, että niin, olen Microsoft-miekkonen, jotenka en minä voi. Tulemme siihenkin ihan kohta, tai mainitaan ainakin, tai no voi se mainita nyt sitten saman tien, eli jo samana päivänä kun se julkaistiin, niin jotkut hakkerit oli keksinyt, että kuinka sen voi asentaa Intel-pohjaiseen PC-rautaan. Käyttääkö Pörni Intelin vai AMDn? Itse asiassa en käytä Intelin, vaan nimenomaan AMD. Joo. Eli olet kunnon nörtti. Kyllä. Munkin PC:ssä on itse asiassa AMD. Mutta niin, keksivät sitten saman tien, kuinka se laitetaan siihenkin. Mutta tosiaan siinä oli, ei se muuten semmoista tyypillistä Stephen Hawking-tyyppistä puhetta, mutta siinä oli ne painotukset oli paljon paremmat kuin aikaisemmin. Ja mikä hämmästyttävintä, niin siihen oli simuloitu tätä, kun vedetään sisäänpäin henkeä. Ja ne oli tosi luontevissa kohtaa ja luontevan mittaisia, niin se oli silleen, että hätkähtin oikein, mikä toi ääni oli? Kuinka se kuuluu tähän? Se toi... No, toi menee jo pelottavan puolelta. Joo, se oli aika huimaa, mutta se toimii, se kuulostaa aika mielettömältä, kun se puhuu. Mutta Leopard, mitä siinä on? Time Machine, Stacks ja kaikkea muuta, uudet Finderit ja muut. Siitä puhutaan sitten enemmän kuin... Täällä on joku, joka on sitä käyttänyt. Aivan. Käyttänyt siinä mielessä säälittävää teknologiajournalismia, mutta emme kai me teeskentelekään olevamme kauhean. Kai me niin tweet teeskentele olevamme kauhean. Oikeastaan hilpein oli, kun näin Helsingin Sanomissa oli mainos. Se oli joku Apple, Mac Apple Store, joku helsinkiläinen firma mainosti sitä. Huomasit sä sitä? En. Se oli TV-ohjelmien alla. Okei. Okay. Kun tästähän on sanottu, että 300 uutta, tai 300 new features, eli uutta ominaisuutta, josta sitten tästä puhuttiin jo viimeksi, että osa on sitten tyyliin 15 uutta parannusta iChatissa ja semmoista, että ei mitään kauhean ihmeellisiä uudistuksia, niin silti mainostettiin, että macOS 10 Leopard, 300 innovatiivista uutta, miten se oli? Niin, 300 uutta vallankumouksellista innovaatiota. Okei. Oli, että se oli mielenkiintoinen tulkinta 300 päivityksestä, tämä, että kaikki niistä on vallankumouksellisia innovaatioita. Muun muassa se, että iChatissa ilmeisesti on välilehdellinen systeemi. Itse asiassa mä en ihan varma, onko se edes siinä, mutta tällaisia pieniä. Ja pienetkin. Joten kyllä ne sitten ovat. No pakkohan se on ollut. Pakko olla. Mutta tästä huolimatta tai tämänkin johdosta Applen tulos on räjähtänyt suorastaan. Viimeksi puhuttiin siitä, kun Google tekee rahaa. Miten päin tahansa, niin tekee myös Apple. Applen tulos parantuu tämän vuoden viimeisellä neljänneksellä 67%. No niin. 67% ja voitto kasvaa 28%. Elikkä Applen voitto tällä viimeisellä vuosineljänneksellä on 6,22 miljardia dollaria. Ei pöllömpää. 6,22. Ei kun hetkinen, ei ne olekaan voittoja. Vai onko hetkinen? Mites toi menee? Revenue on... Onko se niin kuin liikevaihto vai onko se voitto? Revenue on liikevaihto. Joo, pahoittelen. Joo. Sanoin väärin. Revenue, eli liikevaihto oli 6,22 miljardia no niin. dollaria ja voitto oli 904 miljoonaa dollaria. No kyllä siinäkin. On siinäkin. Liikkuu. Joo. Luin väärin, pahoittelen. Se on, kun on niin suuria lukuja, niin se menee jo. Niinhän se on. Sekaisin. Elikkä, no, osakkeen arvo nousi aika hillittömästi ja iPhonein myynti tästä liikevaihdosta oli 1,39 miljoonaa. Hetkinen. Ei kun noin on, pahoittelen, että mä sählään, mäkin olen aika väsynyt. Siis 1,39 miljoonaa iPhonea myyty. Joo. 10,2 miljoonaa iPodia yhdellä vuosineljänneksellä. 2,1 miljoonaa Mac-tietokonetta. iPodeille myynti kasvoi 17% ja Macille 34%. Se on aika huima kasvu. On. No, ei kyllä meikäläistä nyt sillä tavalla yllätä, mutta tietysti en ole koskaan tullut miettineeksi, mitä se voisi olla, mutta siis niin kuin... Kyllähän siellä kovaa tällä hetkellä paukutellaan menemään. Ja se on kato, kun puhujan kulmassa puhutaan näistä asioista. Sepä se. Eikä välttämättä Windowsin Vista nyt vielä nyt ihan tämmöistä niin kuin, no, katkaisen mitään kananlentoa myöskään tuolla suunnalla. Niin. Se itse asiassa Pörnihän on auttanut asiaa varmasti, koska Microsoft on myös julkistanut viimeisen vuosineljänneksen tuloksen. Ai niin, tässä kun mainitsit Vistasta, sä en oot nyt käyttänyt Vistaa. Kyllä joo, työpaikalla on Vistaan uhkarohkeasti siirretty. Mitäs meidän Windows-enthusiasti on mieltä Vistasta? Siis mun mielestä se on ihan käheen näköinen ulospäin ja on siinä nyt muutamia tämmöisiä juttuja, mitkä on vaan niinku pistänyt mietittymään, että miksi, mutta... Mitä on semmoisia? No... Ne menee nyt tämmöisiin yksinkertaisiin juttuihin, toisiin palvelimien yhteydenottoon ja muihin vastaaviin, että siinä on niin joissain kohdissa tuntuu, että joutuu vähän klikkailemaan jo liikaakin, mutta kyllä se mun mielestä huomattavasti parempi on kuin XP, että siinä vaiheessa, kun saadaan kaikki softat toimimaan vielä siinä, niin on tyytyväisempi. Mutta... Onko sulla mitään laitteisto-yhteensopivuusongelmia tai semmoisia? Ei oikeastaan, että suurimmat softat, mitä nyt käyttää, niin ne pörrää ihan hyvin, mutta sitten on jotain tämmöisiä pienempiä softia, jolla on tehnyt jotain muutostöitä ja muita, niin siis se... ei. Ja sitten tietysti tämä THTML-editorin uupuminen nyt tässä Vista IE7-yhteydessä, niin on aiheuttanut sitten semmoisen, että määrityllä web-sivulla, jossa käytetään tämmöistä THTML-editoria, niin nehän ei sitten toimi Vista-koneella enää ollenkaan. Joo. Mutta XP on siinä vieressä, niin tehdään sille sitten päivityksiä niihin, missä vielä kyseisiä editoreita käytetään. Siis se on kyllä, no mä oon tainnut sanoa jo miljoona kertaa, että ilmeisesti siinä, niin kuin siinä teknologiassa on perustavaa laatua ongelmia, kun ihmiset on siihen niin tyytymättömiä. Ja valittaa myös muut Windows-entusiastit. Mutta mä tykkään siitä käyttöliittymästä. Se on huomattava parannus. Siis käyttöliittymä kyllä toimii kuin junavessa, ei siinä mitään. Että sit kun kuulee semmosia, että Vistalla on taipumus ajaa muistinsa kokonaan loppuun, oli sitä kuinka paljon tahansa, jos kopioi tiedostoja, niin se on semmoinen tietysti vähän huolestuttava. Mutta No joo, mutta eiköhän tuommoista ole korjattavissa. No, tekin mieli kyllä sanoa, että milloin taas Windows ei olisi sitä tehnyt, mutta silloinhan kaivan omaan kuoppaan tällä kertaa. Mutta kyllä se mulla on, se on se perinteinen Windows-miehen lääkehän on se, että boottipäivässä pitää koneen liukkana. Mutta siitä huolimatta, vaikka boottipäivässä täytyisikin olla, niin Microsoft ilmoitti, että voittoa. Tällä kertaa on lukenut ihan oikein, eli voittoa on 4,29 miljardia dollaria. No niin. Voittoa. Ei kuitenkaan kerrota, kuinka monta Zune-soitinta on myynyt. Ei, sitä ne ei kehdannut kertoa. Ihan järjettömiä lukuja tietysti. No. No joo, nämä on sen luokan firmojakin, että No onhan se tietysti mukavampi, että esimerkiksi Microsoft vetää ne rahat, eikä esimerkiksi Halliburton ja Texaco, jotka on hieman kyseenalaisella toiminnallaan saanut 10- tai 100-kertaisia no tuloksia. Joo, mutta noin. Joo, siitä 4,5 miljardia dollaria. Mitäs tekisit? Ai. No kyllä sen suuruisia rahoja, että en rajastu sentään oikeasti. Mä rahoittaisin oman armeijan ja rupeisin kiristämään ihmisiä. Tietysti vaan tekemään hyviä asioita, mutta kuitenkin. Aivan. Hyvien asioiden armeija. Joten niin me otetaan sponsoreita vastaan. Kyllä. Google meitä vielä ostanut, mutta jos vaikka Microsoft. Yhden asian, minkä Microsoft teki sitten 6,5 miljardilla dollarillaan, mitä nyt tuossa oli joutona, osti no, tähän, jotkut tämän uutisoivat, että Microsoft osti Facebookin. Mutta itse asiassa, mikä sitä oli? Microsoft osti niin kuin, se oli 1,2% Facebookista. Siis jonkun hyvin, hyvin pienen osuuden Facebookista, mutta maksoi siitäkin 240 miljoonaa dollaria. Ei ymmärrä. Näistä kyllä liikkuu ihan järjettömät vähät rahat. Tämä meikansikin pysäytti. En ole tätä uutista sen paremmin niin kuin tutkinut, että mitä ne oikeasti tuolla rahalla sai muuta kuin muutamia prosentteja, mutta mä en ymmärrä tätä rahasummaa. Siis ne sai tällä rahasummalla ne sai 1,2% yhtiön osakkeista ja sitten ne sai mainostussopimukset sillä tavalla, että ne on yksi mainostajista Jenkien ulkopuolella ja ainoa mainostaja sitten Jenkeissä. Mutta tosiaan, jos ne maksaa näin pienestä osuudesta näin paljon, niin jos katsoo sen suoraan, niin Facebookin arvo on tällä hetkellä 15 miljardia dollaria. Eikä se voi olla semmoista. Siis, mä täytyy myöntää, että tänään liityin naamakirjaan, mutta yhteisön painostuksesta, koska olin tosiaan eilen synttäripileissä, missä suurin osa ihmisistä oli Facebookissa, joka sillähän minunkin pitäisi olla, mutta mä en oikein ymmärrä sitä ideaa siinä. Siis mulle Facebookista on tullut semmoinen, niin kun sillä saa 0,5 minuuttia päivässä kulumaan oikein rattosasti, että mä kerran päivässä käyn katsomassa, että onko mulle tullut uusia kutsuja tai onko joku haastanut mut johonkin uuteen mihin lie softa lystiin. Yleensä se on silleen, että mä niin kuin hyväksyn kaiken vaan, että saatte olla kavereita, voimme liittyä tuohon. Ja kaikkein eniten lystiä tulee, jos joku kutsu tulee, että mun täytyy asentaa joku niin kuin, miksikä niitä nyt sit pitäisi sanoa, applications, hän ne on, mutta ei ne oikein softia ole varsinaisesti, mutta tällaisen miksikä näitä nyt sanoo, happosade, miksikä näitä sanotaan? Ei se sano. Ai katos, tännehän on tullut liveen sovelma, ehdottaa Elias J. Se voi olla ihan hyvä. Sovelma, joo. Sovelmia, niin yleensä siinä täytyy tehdä jotain. niin, niin tota noin, siinä sellaisessa menee sitten pari minuuttia aikaa, ja se on, jos on tylsää, niin meni vähän pari minuuttia, ja sen takia se on ihan sotkunen se mun Facebook-tili, ihan kaikkea mahdollista. Ihmetyttää, että onko se vaan minä, mutta siis mun mielestä se on niin kuin ihan surkean näköinen heti alusta lähtien se koko systeemi. Laita keppi ja kivi. Minä laitoin. Siis pelkästään login ruutukin on jo semmoinen, kun mä no tuun niin, niin landing pageille, niin mikä sinä houkuttelee? Ei mikään oikeasti. Liveläisille tiedoksi, että mä laitoin videon päälle, jos joku haluaa katsoa minua, kun minä heiluttelen täällä käsiä. mutta niin, se on ihan puhtaasti mun tota, tämä Facebook harrastukseni lähtökohta, että mä en saa siinä mitään muuta arvoa. On tietysti hauska joskus kun tota noin tulee joku, joka pyytää kaveriksi, enkä mä tunnista sitä, niin kun kysyy, että kuka siitä sä oot. No, kysyn vähän kohteliaammin, mutta se on silloin ihan hauska, kun yleensä sitä tulee, että ai se on tuolla, ai niin tommostakin tuli joskus tehtyä. Että se on jostain projektista, jostain takaa. Joo, no siinä mielessä se on kyllä ihan ymmärrettävä, mutta tota, en mä siellä aikaa saa viettää. Jotkuthan valittaa, että se vie kauheasti aikaa, mutta en mä keksi siellä mitään varsinaista tekemistä kyllä. No tietysti, jos asentaa ne kaikki sovelmat, mitä vaan se löytyy, niin siinä menee pelkästään aikaa se sivun scrollaamisessa. No se on totta. Niin, siinähän meillä on uusi riemu. Scrollataan pitkiä sivuja ylös ja alas. Mutta jos siitä nyt pitää maksaa tommosia summia, niin no hei, vähintään. Mutta siis minkä takia ei ole kiinnostunut puhujaan kummasta, koska niin. Tässäkin on enemmän sisältöä, jos oikein kuin tässä on niin, tässä on, ja meidän suuri yhteisökin on seuraa meitä livenä. Aivan. Tälläkin hetkellä. Kyllä. Käyttävät siihen aikaa tunnin per viikko. Happosade sanoo, että aina mä voin heitellä lampailla, tökkiä tai purra vampyyriksi. Siihen mä en ole lähtenyt, kun jotkut on yrittäneet tai halunneet purra mua vampyyriksi. Siihen mä en ole lähtenyt mukaan. Johonkin vedetään raja. Samoin kuin jotkut groupit on sellaisia, että mä en lähe koska tota noin, se on. Joskus tulee niinku sellaisia, että en halua assosioitua tuon kanssa. Mutta jos mennään eteenpäin, vai onko sulla vielä jotain syvällistä sanottavaa? Mä eiköhän tuossa nyt haukutu tarpeeksi tuota palvelua, ja onnittunut Microsoftille, että meni sieltä nappoimaan siitä. Haukutaan Facebookia ja haukutaan Microsoftia siitä, että maksoi Facebookista niin kauan. Nimenomaan. Eihän se ole tyhmä, joka tuota pyytää, vaan silko maksaa. No, mutta kuten todettiin aikaisemmin, niin onhan Microsoftilla millä mällätä. No se on totta, jonkin rahat pitää aina tuulata. Mutta tutkimuksen, tai en mä tiedä itse asiassa tutkimusten, onko ne edes tutkimuksia, mutta statistiikkojen mukaan suomalainen Habbo Hotel on yllättäen toisiksi suosituin tällainen virtuaalimaailma, joka tulee heti World of Warcraftin jälkeen. World of Warcraftilla on 8,5 miljoonaa maksavaa käyttäjää, ja Habbo Hotellilla on 7,5 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Ei pöllemmin. Missä sitten, ja mielenkiintoista on, että Second Life on top 10 viimeisenä, eli kymmenentenä vaan 5,5 miljoonalla aktiivisella käyttäjällä. Et siinä mielessä, jos ajattelee, kuinka paljon se saa koko ajan palstatilaa ja huomiota, niin sehän on itse asiassa aika pieni, jos vertaa sitten esimerkiksi Habbo Hotelliin. Habbo Hotellista ei ole mun mielestä oikeastaan puhuttu aktiivisesti vuosiin, että se on vaan ollut olemassa. Sen kummempaa huomiota. Onko se niin kuin liian niin kuin nuorille suunnattu, tai semmoinen se kuvitelma, että sillä on, että eihän me nyt aikuiset voida semmoista puhua. Me puhutaan tämmöistä aikuisten ihmisten juttuista, niin kuin Second Lifeissa, missä voi harrastaa seksiä ja muutamasta rikollista toimintaa jopa. Sitten täällä on paljon sellaisia, joista mä en tiedä mitään. Club Penguin. RuneScape. No sen mä tiedän, että se on joku peli. Webkinz. Kaikenlaista. 7,5 miljoonaa aktiivista. Miten on tämmöinen aktiivinen käyttäjä? Niin no sitä mä meinasin sanoa ihan samaa, että mikä on niin kuin aktiivinen käyttäjä. Että Pitääkö sen päivittäin olla siellä vai? Tuskin päivittäin, mutta kai semmoinen, että... Se on jo hyperaktiivinen. Niin, mä en tiedä mitä. No itse asiassa mä nappasin tämän uutisen Tuijalta, joka... Joka istuu panelistissa. Istuu yleisöjoukossa. Annetaan hänelle siitä. Hän antaakin lisälinkkiä. Katsotaas. Eli siis tämä on ilmeisesti tullut, kun on yritetty yhtenäistää erilaisten tällaisten virtuaalimaailmojen käyttäjätilastoita. Ja tässä ei mainita kyllä, että mikä niin kuin on aktiivinen käyttäjä, mikä on passiivinen käyttäjä. Mutta, aivan, niin miten ne on todistelemaan, että onko tämä tämmöistä, että kysytään ja sitten sieltä kerrotaan, että meillä niin. Nyt on ainakin 7,5 miljoonaa aktiivista. Siis onhan varmasti Second Lifeillakin enemmän rekisteröityneitä käyttäjiä, mutta esimerkiksi minä en voi sanoa olevani aktiivinen käyttäjä, koska mä käyn siellä hyvin harvakseltaan. Viimeksi käväsin, oliko se sulanpinnan vai 1100 tällaisessa paikassa, jossa oli kovasti helppo tipahtaa meren pohjaan, eikä sielläkään ollut ketään, niin en sitten viihtynyt sen pitempään. Ymskin ainahan sitä on hauskaa mennä meren pohjassa. Kyllä, kyllä. Mutta ei nostaa hattua tietysti happohotellille. Ai niin, ja tietysti Tuija, kun happosade muistuttaa meitä, että Second Lifeissa voi taputtaa. Minä myös taputin silloin, kun mä kävin siellä, vaikka siellä ei ollutkaan ketään paikalla. Taputitko meren pohjassa? Siellä en muuten tainnut taputtaa. Mä taputin vaan, se täytyy käydä tekemässä. Kyllä. Kuinka moni on käynyt taputtamassa meren pohjassa? Niinpä. Only in Second Life. Tuija laittaa lainauksen tuolla, että on vähän luotettavaa ja verrannollista dataa näistä käyttäjistä ja tai käyttäjien aktiivisuudesta ja muusta semmoisesta. Että se on. Mutta se voi tietysti olla, että Second Life on ollut ehkä vaikeammin lähestyttävissä, kun jos nyt siis suoraan vertaa vaan johonkin happohotelliin tai itse World of Warcraftiin, joka on niin kuin peli, niin... Mm-hmm. Ehkä vaikeampi lähestyttävä siis siinä mielessä, että jos ajattelee niitä ensimmäisiä versioita, niin kyllä ainakin meikäisen kone niin kuin kyykkyyntyi helposti. Että jos vertaa sitä Sapo-hotelliin, niin on kyllä varmaan alusta saakka ollut kyllä toimiva paketti. Joskin tietysti vähän eri koko luokassa oleva ideologia näissä kyseisissä, niin. Mutta... Siis sehän on kyllä Second Lifein ongelma on selkeästi, tästä on mainittua useastikin, että se on se vielä se klientti, eli se softa, minkä kautta sitä käytetään, niin se on vielä sen akilleen kantapää, mutta se on itse asiassa jännä, että jos ajattelee, että World äänitys oli koko ajan päällä, mutta sä tipahdit. Ai se oli minä, joka tipahdin. Se oli sinä, joka tipahdit. En myönnä. Niin. Mutta siis... Niin, että tämä on mielenkiintoista tämä, että World of Warcraft on suurin ja Second Life näistä hypetetyimmistä yleismaailmoista on sitten 10. tässä listalla. Niin se on niin kuin, se kertoo siitä, että ihmiset kaipaa niin kuin jotain spesifiä tekemistä. Joo, no se voi olla, että vaan tuommoinen pelkkä oleilu, mikä tietysti taas varmaan tuossa happohotellissa taas on. Ehkä en tunne paljon. No niin, happohotellissa. Joskus käynyt. Mä en ole koskaan käynyt happohotellissa edes. Mä muistan, että mä joskus käynyt, mä tykkään sitä grafiikkamaailmasta, mun mielestä se on hauska. Joo. Mutta ehkä se on tosiaan se, että helpommin mun mielestä tästä pitäisikin pudottaa pois selkeästi tämmöinen niin kuin peli-ideologiassa olevat internet-maailmat, koska mun mielestä kyseessä on kuitenkin eri asia. Niin, nehän on aika eri asia kieltämättä, mutta ihan eri asia tästä on se, että Gmail saa iMapin. No niin. Ja sen minä otin tänään käyttöönkin ja käytän taas Thunderbirdia netin tai siis internetin kuin siis sähköpostin käyttämiseen, ja se on kyllä Koska mulla oli Thunderbird jossain vaiheessa Popin kanssa käytössä, mutta sitten kun näitä rupesi tulemaan näitä eri paikkoja, mistä tuohon otti yhteyttä, niin ne oli ihan sekaisin ja ne ja mä luovutin, nostin kädet pystyyn ja totesin, että okei, mä käytän tätä nettiä. Onko nyt Google ensimmäinen kautta ainoa tämmöinen ilmainen iso sähköpostipalvelu, jossa on imappituki tuli tässä itsellä mieleen? Siis tiedä, siis eikö Yahoolla ole? Yahoolla. Siis Yahoolla oli ainakin push. Eikö se ole niin kuin vähän niin kuin sama? No, mun mielestä niin kuin imappi on imappi, ja se, että mikä idea niillä siinä pushissa on ollut se, että se puskee ne sulle johonkin. Mutta katsotaanpa, mitä asian sanoo Wikipedia. Push. Push. Song by Matchbox 20. Push. Film. Push Nevada. Technology. George Bush. Push Technology. It is contrasted by with pull technology. Eikö se kerro? Siis, push technology, jonka kontrastina on pull technology. Kyllä. Ja siis nyt perusideahan sähköpostissa on tietysti se, että yleensä toimii tällä pull-tyylillä, eli se joku softa hakee postit esimerkiksi 5 minuutin välein tai jotain muuta, ja kun taas pushissa se tulee sulle heti, kun se posti on tullut, niin se työdetään sulle koneelle, että se, että onko se imappia vai poppia kuitenkaan se toisessa päässä, niin sitähän pussi periaatteessa. Mä en tiedä, mitä hyötyä on pussiteknologiasta popin kanssa, mutta niin. Mitäs? Siis kun mä muistan, että sitä ne silloin, kun iPhone julkaistettiin, niin ne kovasti hehkutti sitä, että hei, että tässä toimii tämä Yahoon kanssa tämä push. Mä jotenkin ajattelin, että se oli sitten vähän sama kuin IMAPi, mutta ehkä ei sitä, mulla ei ole Yahoossa sähköpostia, niin mä en oikein osaa sanoa. Ei mullakaan tätä. Nekään ei oikein kertoa. Mutta hyvä juttu, että tuli. Se on hyvä juttu, että tuli. Se on äärimmäisen hieno asia niin kuin käytettävyyden kannalta. Tietysti te porvarithan käytätte omia sähköpostiservereitä, niin teille asia on harvinaisen se, sama. Se on totta, mutta yksi syy, minkä takia käytetään, niin on just tämä, että Googlessa ei ollut tätä IMAP-tukea, mutta kyllä tämä nyt, jos ajattelee tämmöisiä uusia pieniä firmoja, jotka lähtee tyhjästä liikkeelle, niin kyllä niin kuin Googlen softilla saadaan jo kaikki aikaiseksi, kun löytyy kalenterit ja tekstinkäsittelyohjelmat ja muut tämmöiset yksinkertaiset pienet ilmaiset toimii missä vaan. Ja nyt vielä kun postiin saadaan tämä imappituki, niin siinä mielessä aivan loistavaa palaa. Kyllä. Varmaan heille. Ja jos nyt joku menee katsomaan Gmail-tilien ja katsoo, että eihän täällä mitään semmoista ole, mistä se löytyy, niin se löytyy asetuksista. Mutta se on tässä vaiheessa mun käsittääkseni rullattu vaan sellaisille, joidenka käyttöliittymän käyttökieli on englanti. Eli jos on suomenkieliseksi laitettu Gmail, niin sitten se ei tule. Ja mä oon käyttänyt aina englanninkielistä. Ja taitaa siinä englannissakin olla siis, että osalla ei myöskään siellä. Joo, siis ne sanoo, että viikon suunnilleen menee ennen kuin kaikki saa sen. Että se tulee niin kuin vaiheittain. Puhujainkulman sähköposti taisi olla ensimmäisiä, jotka sai, koska siellä oli ihan saman tien. Ja mulla tulikohan mulla siis lauantai. Siis Puhujainkulma oli ensimmäinen sehän. Puhujainkulma oli, totta kai, koska Google sponsoroi meitä. Niin, aivan. Itse asiassa tuolla Happusade, mä olen pahoillani, että chattia ei pysty hirveästi lukemaan, koska mulla on pirun lyhyt piuha tuohon striimauskoneeseen ja tuo näyttö on vinossa. Mutta tuolla ensinnäkin tulee palautetta sitä, että Yahoolla on pitkään ollut toi. Okei. Okay. Imappi ja lisäksi niillä on rajoittamaton sähköpostitilanne, mutta eikä tuolla Gmaililläkin ole, että kyllä se siellä kasvaa. Niin, kyllä se käytännössä on. Periaatteessa se on rajaton myös tuolla, mutta siinä mielessä mielenkiintoista, jos kerran Yahoolla se on ollut pitkään, niin Gmaililla on kestänyt. Eli ehkä se on ollut niin pakonsanoma juttukin tukea, laittaa tuo imappituki tuohon. Silloinhan ei tietysti vielä vähemmän käytetään mainoksia ja muuta vastaavaa, kun ei tarvitse periaatteessa Gmailin koskea ollenkaan. Mutta missä asiassa Henrik on väärässä? Mä olin väärässä kaikissa asiassa. Tuossa Yahoo-asiassa laittaisin. Mutta tästä suivaantuneena SanDisk Ei tämä liity tähän mitenkään, mutta varmaan tästä suivaantuneena Sandista ihan haastaa varmasti kaikki oikeuteen. Taas kerran yksi, joka haastaa kaikki oikeuteen. No niin. Elikkä Sandisk on haastanut 25 yritystä oikeuteen jostain patentista, mikä niillä on, siis Flash-muistin teknologiasta. Sandiskhan on iso Flash-muistitikkujen ja muiden jakelija, että se ihan muutenkin iso käyttäjä, että siinä mielessä ei mikään ihme, että niillä joku patentti on, mutta miksi on odottanut näin kauan ja haastanut sitten kaikki mahdolliset oikeuteen, niin se on silloin vähän erikoista. Rahaa. No se voi olla, siis mutta toisaalta sitten usein tuomarit sanoo, että no hei, teillä on ollut tämä jo vaikka kuinka kauan, että miksi te odotitte näin kauan, tämmöinen ei käy, lähtekää pois. Että näinkin on käynyt joissakin tapauksissa. Tai sitten siellä vaan oikeusmiekkoset ovat niin sanotusti vähän uinahtaneet ja yhtäkkiä, ei perhana. Meillä on tämmöinen, hetkin. Hei. Mikäs paperilappu tämä on? Tämähän on joku patentti. Engadget aloittaa tekstinsä nasevasti, sanotaan, että ilmeisesti Sandisk on juuri huomannut, että muutkin yritykset ovat olleet niin röyhkeitä, että ovat tehneet flash-tikkuja. Flash-muistitikkuja. Jos tätä ei ollut tosiaan huomannut, niin se on... Ja keskittyy tekemään omaa juttua, niin mitä nämä patentit on ja mihin ne edes liittyy? Sitä Sandisk ei suostu kertomaan. Ei tietysti. Ei. Kokeillaan, kato kepille jäätä vaan. Niin. Jos ne maksaa, niin jes. Niin. Mutta kohta tämmöinen ei enää käy päinse. Miten IBM on kohta ainoa, joka voi tehdä tämmöistä, koska IBM on hakenut patenttia patenttien hakemiselle. Siis ehkä tämä kaipaa pientä selvennystä, mutta siis... Tai sitten vaihdetaan sitä. Niin. Siis IBM on tehnyt patenttihakemuksen sille, että voi käyttää patenttikirjoansa voiton hakemiseen. Toisin sanoen, Jenkeissähän on ollut paljon viime aikoina tämmöistä, no sanotaan suoraan, että tämmöistä ongelmaa, että nämä on nämä... Erilaiset firmat on vaan sitä varten, että ne etsii patentteja ja sitten haastaa kaikki oikeuteen, mitä vaan ikinä pystyy, eikä niillä mitään muuta toimintaa ole, mikä on aika minun ja monen muunkin mielestä aika vääristynyt tapa tehdä liiketoimintaa, mutta siis IBM, jos saa tämän patentin, niin kukaan muu ei enää voi tehdä sitä kuin IBM, mikä käytännössä saattaisi johtaa siihen, että IBMstä käytännössä tulee ainoa patenttien hallitsija siinä mielessä, että niillä, ne on sen jälkeen portinvartija, että kuka saa patentoida ja mitä. Ja se ei välttämättä olisi ihan hyvä asia. Ei, enkä nyt usko, että nyt ihan noin voi kyllä läpi mennäkään tietysti. Ihmeellisiä asioita aina silloin tällöin sattuu. Kyllä niitä joskus menee hyvin hämmentäviä. Ja kannattaa asioita tämmöistä kokeilla jälleen kerran. Niin. Siis, mikä se hieno siis... pystyy patentoimaan patentit? Siis, joka ikisestä patentista pitäisi maksaa rahaa. Sehän olisi loistava. Siis se mikä tässä on, niin tämä voi myöskin katsoa, että saattaa olla, että IBM ei halua katsella enää näitä tällaisia hämäriä firmoja ja yrittää tällä niin kuin patentilla herättää sen, että hei, että onko tässä mitään järkeä oikeasti enää. Ja sillä tavalla tehdä tästä jonkinlaisen ennakkopäätöksen, joka sitten lopettaisi muutkin patenttiväärinkäytökset. Mutta se on sitten eri asia, että haluaako IBM ajatella niinkin hyvätahtoisena yrityksenä vai onko se vaan niin, että hei, kokeillaan tämmöistä ja jos menee läpi, niin jos me ollaan rikkaita kaikki. Koska onhan niitä ihan järjettömiä. No pari viikkoa sitten tai muutama viikko puhuttiin siitä, kun joku yhtiö oli onnistunut tässä pari vuotta sitten patentoimaan soittolistat ja haasto kaikki oikeuteen. Niin kyllähän noit menee läpi ihan järjettömiä. Tämä on itse asiassa mielenkiintoista seurata, mitä tästä tapahtuu ja mitä tästä seuraa. Ja jos hyvin käy, niin tästä seuraa se, että koko hommalle vihelletään aika lisää, että nyt loppuu jumalistettaa. Poistetaan kaikki patentit. No ehkä ei kuitenkaan niin pitäisi, mutta jos patentit vaikka taas tehtäisiin semmoisiksi, että ne ajaisi sitä asiaa, mitä ne alun perin tehtiin ajamaan, niin se voisi olla ihan pop. No se on totta, mutta faktahan on sekin, että kyllä ne patentit tällä hetkellä myös syö innovaatiota, että kyllä niin kuin... Niinhän se on, ja sehän joskus, ei alun perin ollut. Miten miettimään, että mitäpä jos Apple ja Microsoft ja Google tekisi yhdessä puhelimen, missä saisi sitten käyttää ihan mitä vaan. Ja siitä tuli aivan loistava, siihen Nokiaan ja kaikkeen, niin... Mutta se, että joudutaan sitten, että no emme voi tota tehdä, kun noi on patentoinut tuon, niin me tehdään tämmöinen kököpi versio siitä. Mm, mutta niin, me taas patentoidaan tämä, mikä on hyvä asia, mitä taas toiset ei voi enää käyttää. Niin, niin ainoa, mikä tässä kärsii, on tällä hetkellä kuluttaja. Niin, patentit ovat pahasta. Piste. No, okei, okay, päädytään siihen. En ole ihan sitä mieltä, mutta ei se mitään. Siis kärjistään. No, kärjistään. Ehkä okay. Tämä on tämmöistä palanen ajatusta, ehkä mä kirjoitan tästä oman blogilta. Niin. Kärjestään, tai siis oikeastaan tämän hetken epäterveellinen patenttien hallintatilanne on pahasta. Joo. Happosade sanoo, että IBM on pyhimys. Elias J. sanoo, että IBM on hyvän tahtoinen. Happosade sanoo, että IBMllä ollaan neroja. Kieltämättä tämä on nerokas liike joka tapauksessa. On, mutta mun mielestä Apple voi tulla sanoa, että ne saa käyttää sitä itse sitä IBMssä. Mutta mitä rahaan tulee, niin hei, kohta te voitte maksaa puhujainkulmasta. Jos me haluttaisiin mennä Subscribecast Technologiesin uuteen palveluun nimeltä Preeso, joka mahdollistaa maksupodcastien tekemisen helposti. Mun mielestä ideana ihan hyvä, jos on siis ideana on ihan hyvä, mutta tätä on kokeiltu, että podcasteista tehtäisiin maksullisia, ne on aina epäonnistunut surkeasti. Että no joo, siinä mielessä, tietysti, että mistä joku haluaisi maksaa, siis mikä niin, on että, siis jos mennään sen rajan yli, että joku haluaa maksaa, niin sitten pitäisi mennä niin kuin jonnekin niin kuin syndikoidun TV-sarjan tasolle ja niillä on jo oma liiketoimintamallinsa. On, niin mun mielestä tulee sen verran hyvin toimitettua podcastingia jo nykyään, mikä on ilmasta, niin tuntuu niin, hassulta, että niin. Jostain pitäisi vielä maksaa. Ehkä nyt se, että jos se nyt oikeasti olisi joku semmoinen audiopodcast, missä soitetaan musiikkia ja tällä maksulla yritetään saada kallis podcast, no, että pystyy soittamaan, mutta siis periaatteessa joku tämmöinen niin. Ideologia, minkä takia? Se ei haeta voittoa, vaan kustannuksia maksaa. Sitten taas tulee nettiradiot. Että niin. Nettiradiot soittaa jo sitä musaa. No joo, sekin on tietysti nyt, totta. Nyt huomio kaikki. Skype kaatuu, kun kalatalous Jussi yrittää päästä mukaan. Huh? Ei edes kaatunut. Vai kaatuuko? Sitä ei vielä tiedä. Tuommoinen vyötiäinen on keskimäärin tosi lystikäs elukka. Kalatalous Jussi on saapunut. Me muutetaan tämä maksullisuus, koska pelkästään tämä on semmoista sisältöä, mistä ihmistä haluaisi maksaa. Miten sä sanoit, vyötiäinen on keskimäärin hauska elukka? Niin. Aivan mahtavasti sanottu. Kyllä, mun mielestä se on tämän jakson nimi. Se on, mä mietin ihan samaa, se on tämän jakson nimi ehdottomasti. Mäpä laitan vielä kansikuvaksi tälle vyötiäisen kuvan, niin että tulee, kaikki tiedämme. Että tulee varmasti käytettyä tällainen hetkellinen hetki tässä. Hetkellinen hetki taas äärimmäisen hyvin menee, mutta siis että tulee hyödynnettyä tämä juttu täydellisesti. Kuuleppa Pörni. Kerroppa. Oletko kuunnellut noita mikä se on? Pekka parantaa, Paavo parantaa. Mikä se oli? Kuka paransi? Pertti parantaa. Niin Pertti parantaa. Oletko kuunnellut niitä? En ole. Kuuntele. Aivan loistavia. Se on, mä lähden kuuntelemaan. Mä voin. Okay. Älä nyt vielä lähde, mutta lähdettekö tämän purkki. Mutta siis, jos palataan asiaan, eli puhutaan uudesta Preeso-palvelusta, jossa voidaan tehdä maksullisia podcasteja, niin se on, sitä on kokeiltu, niin kuin sanottu, ja se ei ole vaan lähtenyt käyntiin, että ihmiset ei halua oikeasti maksaa podcasteista. Että huomattavasti helpompi, järkevämpi ja kuluttajallekin parempi tapa on se, että jos vaan saa, niin ottaa jotain mahdollisimman vähän häiritseviä mainoksia. Joo, se on totta. Ja sitten mun mielestä tämä, että voi lahjoittaa rahaa, niin. Koska ihmiset ovat sitten avokätisiä kyllä. Niin. Jos oikeasti sisältö on hyvää ja haluaa tukea, niin ihan, mieluummin näin päin. Ihan varmasti. Voi lähettää, kun puhujan kulma lähtee testaamaan. Eikö me pitää testata uusia asioita, niin tästä lähtien me kokeillaan seuraavat 2 vuotta maksullisena. Joo, katsotaan siis, paljon sit sanaa. Siis mä uskon, että puhujain kulma ei kyllä, tai Radio Koski-Suomen on ylipäänsä ei kyllä kovin hevillä lahjoituksia tulisi. Jotain täsmäapuja on joskus saanut johonkin tarkoitukseen, mutta nekin on itse asiassa jäänyt käyttämättä, koska sit mä oon saanut yleensä, itse asiassa onhan nekin, joo, täsmäapuja, että mä saan esimerkiksi, saan sivujen serveritilan ja tollasen, ja sen no se vieläkin vähän huonossa käytössä olevan koskisuomi.org, tämän domainin, joka molempien asioiden suhteen tehdään töitä koko ajan, mutta aivan. Enemmän tai vähemmän, mutta se on siinä, että kun sen on minä, joka ne pystyy tekemään, koska mä en enää osaa, niin se on sitten, silloin mennään yleensä. Elias J. on koko ajan kysynyt, että puhummeko Ubuntusta, onko tullut Ubuntu-palautetta? Eikö meillä ollut sähköpostiin tullut jotain Ubuntu-palautetta? Oliko meillä yksi asia vielä tuossa, otetaanko me loppuun? Otetaan loppuun palauteen, niin yksi asia, viimeinen asia, mikäs meillä on. MySpace TV aloittaa kokonaan oman tuotannon. Tällaisen ohjelman kuin Roommates. Ja siis, jos puhutaan sisällöstä, josta ei ainakaan pitäisi maksaa. Siis, onko kumpikaan teistä sattumoisin katsonut tätä? Mä katsoin tämän ensimmäisen jakson tätä ihan vaan tutustuakseni, mistä on kyse. Onko kumpikaan panelisteista? Siis tietysti näyttelijät ei välttämättä mitään huonompia ole. Ja puhutaanko nyt ulkaisusta vai niin näyttelijätyöstä? Niin no joo, no näyttelijän työstä, jos puhutaan, niin ei ainakaan. Mutta siis kyseessä on käsikirjoitettu sarja, joka teeskentelee olevansa tosi TV:tä. Jotenkin käsikirjoitettunakin onnistuu olemaan vielä laaduttomampia. Huonompi kuin tosi TV-ohjelmat. No niin. Elikkä, jos lähtökohta on se, että hei, mä näytän teille tätä taloa, missä asuu 4 tällaista vasta kollegesta valmistunutta nuorta naista. Ja yksi sanoo, että hei, mä näytän teille tätä taloa ja sitten mennään ensimmäiseksi huoneeseen, jossa toinen näistä vastavalmistuneista nuorista naisista on vaihtamassa vaatteita alusvaatteisilla ja sanoo, että hei, älä tuu tänne, kun mä vaihdan vaatteita. Ja sitten heittää sen paidan pois. Että varmasti nähdään, kuinka hän on vain alusvaatteisillaan vaihtamassa vaatteita. Ja sen jälkeen mennään tyynysotaan ja lopuksi todetaan, että hei, pidetään oikein kiva tyttöjen ilta, jossa vaiheessa ohjelma loppuu. Niin siis, tämä on aika paljon sanottu, mutta mä luulen, että mä en ole ikinä nähnyt mitään näin laadutonta missään. Siis mitä siellä sanot, että ne on semmoisia vasta kollegista valmistuneita tyttölapsia, jotka siellä on vähissä vaatteissa? Joo. Kyllä. Siis sukseahan siitä tulee. Tämän perusteella jo. Mie ehkä pystyisin jopa katsomaan jakson verran. No mäkin katsoin sen yhden jakson nähdäkseni, mistä on kyse, mutta siis. Ja pakkohan se on katsoa nyt, kun tästä on puhuttu siis. Kammottavan huonoa näyttelyä. Se on itse asiassa huonosti kuvattu. Kamera heiluu ja valotukset on koko ajan ihan pielessä. Onko se tosi TV? Niin kai sitten. En silloin voi katsoa valotusta ja kameroita miettiä sen tarkemmin. Siis me ollaan puhuttu tästä ihan liikaa. Ei tästä pitäisi puhua. Ei, tämä on nyt tämmöinen paskalinkki, paska. Se on. Paskalinkki, paska. No niin, Roommates. Sekin osuus tähän ohjelmaan. Mutta täytyyhän toi katsoa kyllä. Nyt kun tätä näin paljon haukuttiin, niin onhan tämä katsottava. Kieltämättä, jos joku haukkuisi mullekin jotain noin paljon, niin kyllä mun olisi ihan pakko mennä katsoa. Että sen takia mä sanoinkin, että me ollaan puhuttu tästä jo ihan liikaa, joten mennään palautteisiin. Pörni kertoo meille palautteista ja siellä puhutaan nyt siitä Ubuntustakin. Aloitan sitä oikea sivu. Eli nyt en itse ollut tässä paikalla edellisessä jaksossa, mutta sujuvasti sen kuuntelin, ainakin muistaakseni tuossa viime viikolla kyllä. Siellähän puhuttiin tästä uudesta Ubuntun versiosta, tämä 7.1.0, Gutsy Gibbon, on loistava nimi. Niin tota, siellä ainakin kyseltiin tätä, että mistä hempatista tämä niin uusi versio numerointi tulee, ja sehän tuli tietysti itsekin sen tiesin, olin tuossa, kun kuuntelin sitä, niin ajaa, kun voisi antaa palautetta, sehän tuli siis ja päivämäärästä, jolloin se ja siis nolointahan tässä on, että niin tiesin minäkin, mutta en sitten... Et pitänyt oikaista, koska tämä on ainoa tapa, että saamme palautetta. Ei mä, se mulle tapahtui vaan ihan totaalinen aivopierus siinä vaiheessa. Että mikä? Aivopieru. Okay. Et se, kuulin siis oikein. Se ei vaan yksinkertaisesti tullut mieleen, mutta heti kun joku tämän oikaisi, niin tuli sellainen, että no perhana tietysti. Kyllä se itse asiassa mun mielestä sillä sivullahan se on helposti, hienosti jopa näytetty, kuinka se päivämäärä, eli vuosi ja kuukausi siitä vuotoutuu täksi. Ai missä? Versionumerossa. Ainakin Ubuntu Fin sivulla sanon kävin, kun tämä julkaistiin. Ai sivuilla? Ai jaa, niillä on semmosetkin. Niillä on myös web-sivut. Ai jaa, okei, no niin. Mutta sitten kyseltiin niin kun, viittä selkokielistä lausetta, niin mikä on tässä hyvää tässä Ubuntussa. Näin mä ainakin itsekin muistelen tämän kysymyksen. Meillä on Risto napauttanut hänen viisi selkokielistä lausettavat, että Ubuntu 7.10 on hieno julkaisu. Okei. Okay. Siinä on paljon uusia ominaisuuksia. Siinä tuetaan uusia laitteita. Siinä on ohjelmien uusia versioita. Ja se on niin rajattoman kaunis ja viileä. Okei. Okay. Okay. Nämä kyllä pätee oikeastaan kaikkiin päivityksiin yleensä. Meillä siis justiin sanoa, että minä haistaa semmoisen pienen semmoisen niin sarkastisen otteen tuolta taustalta. Semmoinen niin tavallaan ohja, väre ja eetos on semmoinen. No mä voisin tämän... Päärässä, mutta se, kuka se oli lähettänyt sitä palautetta? Tämä oli Risto. Risto voi sitten laittaa mulle sähköpostia, että olinko oikeassa. Että niin vähän oli semmoista ikään kuin niin näytystä. Niin, kyllähän tässä tietysti paha, voitaisiin... Paha Ristolta kuvitella, koska sehän on Linux-hippi numero yksi näissä mestoissa. Ehkä tämä oli niin kuin näpäytys näille muille, jotka siis, jos katsotaan niin kuin vinkkari tai Apple-julkaisuja, niin eikö siinä mennä juuri näillä lauseilla ja se myy meihin. Eli tämähän voi ihan hyvin kääntää vaikka, että Windows Vista on hieno julkaisu, siinä on paljon uusia ominaisuuksia, siinä tuetaan uusia laitteita, siinä ohjelmien uusia versioita. Paitsi Paint on edelleen Paint. Ja se on rajattoman kaunis ja viileä. Eli se voi olla, että se oli tämmöinen pieni piikki meille. Nämä viisi lausetta ymmärsimme kuitenkin. Se kyllä, kyllä. Pääsen Ediaksen listaan viisi. Onko meille muuta? Siellä on meidän hiotumpi ja hienompi ulkonäkö. Okei. Optimoidumpi, jos vaikeampi sana jopa. Parempi automaattinen resoluution tunnistus, uudet ohjelmat, parempi laitetuki. Mennään aika lailla samoissa. Siis nämähän on siis ihan hyviä featureita, ei siis tästä ei suinkaan. Ehkä tästä voimme niin kuin päätellä, että tämähän on ihan varten otettava vaihtoehto myös. Kivalta sitten Ubuntu välittömästi käyttöön, jos mulla olisi semmoinen kone, mikä sitä... Niin näitä kahta uudempaa versiota pyörittää, joissa on se langattomien verkkojen rakentelu pikkusen helpompaa kuin sillä niin kuin kolmanneksi vanhimmalla, kun se on viimeisin, mitä tuo jaksaa enää tuommoinen nuhapumppu pyörittää. Kyllä mullekin on siis tarkoituksena tuohon toiseen koneeseen on tämä Ubuntu nykästä. Siinä on vaan tällä hetkellä kovalevy sökönä, jota etsin siihen uutta kovalevyä. Eihän Ubuntu nyt kovalevyä tarvii. Ai niin joo, sehän pyörii pyhällä hengelläkin. Niin, kyllä, kyllä. Onko meillä vielä jotain siellä palautetta? Viileellä vielä tullut viileellä selkokielisellä lausella, miksi Ubuntu 7.10 on niin älyttömän hieno. Hän saa niitä lauseita ilmeisesti kolme aikaiseksi tähän. Käsittämättömän hienon näköinen, automaattinen USB-tulostimen tunnistus ja lisää voi lukea tästä linkistä, on loistava. Se viimeinen oli paras. Se on haettiinko me tämmöistä? Mä tiedän, meillä ei nyt Erkka ole paikalla, että Erkka voisi kommentoida, että oliko tämä, tyydyttikö nämä vastaukset Erkkaa. Ilmeisesti, jos tästä nyt katsotaan näin, niin siis aikaisemmassa versiossa oli karumpi ulkoasu ja se ei tukenut oikein laitteita ja muuta. Siinä mielessä, jos se näin päin kääntää, niin onhan tässä nyt paljon tullut uudistuksia sitten ilmeisesti. Hei, sori, anteeksi. Erkästä tuli meille pakko sanoa, mulla on, me ollaan Facebookissa. Kiitos. Ei muuta. Okei. Okay. Siis sinä olet Facebookissa. Kaikki siellä on. Kaikki on siellä, koska minäkin olen siellä. Mikä on siellä nyt sitten kaikki, kun minä olen? Milloin sä muuten liityit sen? No, mä päättelen. On sitten ehkä viikonpäivät. No niin, nyt siihen koska... menet leuhottamaan, että silloin että minun jälkeen liittyy. Niin olen. Kyllä, tänään. No niin. Minä liityin tänään. Meni oikein aivan häneeksi. Aivan. Onko meillä vielä jotain palautetta? Oliko meillä muuta, siis lottovoittoja? Hei, mahtava taas! Mutta ilmeisesti nekin on siivottu täältä pois. Eikö tuossa suurin piirtein... Onko meillä foorumeilla tai Jaikussa tullut mitään? Jaiku oli yllättävän hiljainen, mutta kaikki odotti tätä kellonajan vaihtumista. Talviaika, niin kaikki pysähtyy katsomaan, kuinka kello siirtyy jälleen. Keskustelufoorumilla... Erkalle annettiin palautetta, kun Erkka tuskaili sen kanssa, minkä takia Nokian softissa, niin saa 568 kertaa sanoa, että mitä internetyhteyttä käytetään minkäkin softan kanssa, muistaakseni näin se suurin piirtein meni täällä. Mulla on tämä keskijuus lukee tässä, niin hän sanoi, että häntä saa kutsua omalla nimellään, mutta hän on kolmaksenkaan muista. Hän olikohan se toi? Toi. Mutta Keskiju sanoi, että vastauksena, että se Opera Mini kysyy sitä, mitä yhteyttä käytetään, on puhelimen vika. Vanhoissa puhelimissa ainakin S60 sen ensimmäisessä editionissa sen puhelimissa sen pystyy valitsemaan sovellusten hallinnasta, että onko ask vai valitsetko siinä juuri, mitä se käyttää. Totta, näin minäkin muistelin. Opera Minissä minä tykkään siitä, että kun kirsori on kappale, siirtää Opera Mini 4 kappaleen kokonaan näkyviin, ja se on nopeampi. Luultavasti kursori on oikeasti tuo sana. Joo, mäkin käytän Opera Miniä. Mä en itse käytä, mutta... Mä käytän isoa operaa kaikessa koneessa, mitä mä käytän. Mutta siinä suurin piirtein. Meillä on uutiset... Meillä on paska linkki, paska paska, ja meillä on palautteet. Meillä taitaa olla ohjelma. Meillä taitaa olla ohjelma. Meitä oli jopa 3 paikallakin loppumetreillä. Loppumetreillä, joten minä kiitän Pörniä. Kiitoksia. Palanajatusta.blogspot.com. Kalatalous Jussi. Joo, ei mitään. Hyötiäiset ovat keskimäärin lystikkeitä otuksia. Ja... Ei meitä muita ollutkaan. Niin. Ja kiitokset tietysti live-yleisölle, joka Sankoin joukkoon oli paikallaan. Joo, loppujen lopuksi, vaikka aluksi näytti vähän huonolta, mutta kyllähän sitä väkeä sinne tuli. Ei hirveästi ehtinyt lukemaan, mutta johtui tosiaan siitä, että oli liian lyhyt piuha ja joutuu vähän päätä kääntämään, että yleensä näkee, mitä tuolla chatissa lukee. Mutta loistavasti osallistuttiin jälleen kerran siellä myös toimintaan. Se on varteenotettavaa. Ja sekin on tietysti hienoa, että ovat siirtäneet ilmeisesti kelloja oikeaan aikaan. Ja palautetta tulee antaa. Rahaakin saa lähettää. Mutta jos palautetta nyt edes, niin puhujainkulma@gmail.com. Kyllä, siellä on imaptuki. Ja Jaikussa on... Puhujainkulma kanava. Sitten meillä on foorumilla on... Kyllä, Hessun kahvilan foorumeilla on palautekanavassa... kanava ja onko meillä vielä jotain? Meillä on Radio Koski-Suomen palautekanava. Kyllä, ja ohjelman aikana pääsee chatissa silloin, kun livenä ollaan, niin antamaan myös silloin palautetta. Ja ohjelma, minun vasepukki voi antaa palautetta. Niin, ja itse asiassa meillä on puhujainkulmaryhmä Facebookissakin, muistaakseni. Sinnekin voi antaa palautetta ja tänne voi soittaa, jos ohjelma on käynnissä. Kuule semmoinen, minä haastan kaikki rovaniemeläiset, jotka minut tunnistaa. Niin jos joskus sattuu, että minä kävelen vastaan, Niin, niin ottakaa hihasta kiinni ja antakaa palautetta. Niin. Ei mitään väkivaltaisia tapauksia. No, pelkästään semmoisia. Paitsi jos on erittäin huono ohjelma. Niin. Ei, siitä, vaikka olisi kuinka huono ohjelma, niin pianistia ei saa ampua pianistia. Okei. Okay. Ei kasvoihin. Niin, että mielellään hamarapuolelle ei kasvoi. Mutta siis palautekanavien määrästä ei ainakaan pitäisi olla kiinni, joten lähettäkää palautetta. Kiitos. Joo, jos jokaan sen lähettää yhden, niin meillähän on iloistavasti palautetta seuraavassa jaksossa. Mutta tämänkertainen puhujankulma on saapunut päätökseensä ja näin ollen puhujankulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org